mpoto mea wada. Marasimu inaita, jina lango twa akisema mama yuhu ikitandani, kama siwa leo wa kesho. Na kupona siza ni upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa keke, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, kari dunia lishagolewa. Tizama jasho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora numpaji. Matatizo, matatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku mewe mbona. Matatizo, yatakwisha lini? Yapo likizo, nifurahi na mimi. Mola lini umba na subira, imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado tafarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haini yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae najua siku watanikivia. Itanteza yendo mbuzo zilengo ya kesho barae. Atazi choka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Ona nadai wakodi nilipopanga, nashinda roti nikiranda. Chapiga oti kwa waganga, kwa kuhisi na roba. Nikauza maji na kalanga, nikawadogi kwa viwanda. Ila kutia zero ni majanga. Mtindo umoja, mino mtoto wa keke, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu dunia lishagolewa. Tazama jasho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora numpaji. Matatizo, matatizo, yatakwisha lini? Mbona matatizo, kila siku mbili. Matatizo, matatizo, yatakwisha lini? Yapo likizo, nifurahi na mimi. Matatizo, matatizo, matatizo, takwisha lini?